5 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zakażonych koronawirusem ponownie przekroczyła 20 tysięcy. Zmarło ponad 600 osób, to rekord. Brytyjczycy stworzyli spray do nosa, który ma pomóc w walce z epidemią. Tak dla Unii, nie dla dyskryminacji, jest uchwała Sejmu w sprawie unijnego budżetu. Epidemia znowu przyspiesza. Po kilkudniowym spadku liczby zakażeń czwartek przyniósł prawie 24 tysiące nowych przypadków koronawirusa. 637 osób zmarło. To rekord od początku epidemii. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jan Bondar uważa, że liczba osób, które przegrały walkę z wirusem, będzie rosła. W najbliższych dniach można się spodziewać ciągle takich wysokich liczb dotyczących zgonów. Wynika to po prostu z liczby przypadków, z którą mieliśmy do czynienia 2-3 tygodnie temu. Minionej doby wykonano ponad 58 tysięcy testów, z czego 24 tysiące dały wynik pozytywny. Mniejsza liczba testów w ostatnich tygodniach to, zdaniem doktora Michała Sutkowskiego, efekt strachu Polaków przed diagnozą. Pacjenci nie chcą tego rozpoznania, boją się stygmatyzacji, wszelkich konsekwencji izolacji, kwarantanny dla swoich bliskich, niechodzenia do pracy. I to jest zjawisko bardzo niepokojące i należy zaapelować do pacjentów o to, żeby jak najszybciej z objawami się zgłaszali, a nie chodzili. Dlatego, bo w ten sposób rozprzęgamy całą strategię walki z koronawirusem. Od początku epidemii na koronawirusa zachorowało prawie 800 tysięcy Polaków, zmarło ponad 12 tysięcy. Spray do nosa, który zapobiega infekcji COVID-19, jak również zarażaniu nim innych, stworzyli naukowcy z Uniwersytetu w Birmingham. Spray wyłapuje i powleka wirusa wewnątrz nosa, skąd może być usunięty przez wydmuchanie. Ponieważ wirus jest otoczony aerozolem, zapobiega to jego wchłanianiu przez organizm. A jeśli jakiekolwiek cząsteczki wirusa zostaną przekazane innej osobie poprzez kichnięcie lub kaszel, jest ona mniej podatna na zakażenie. Spray ma działać przez 48 godzin. Rząd z sejmowym poparciem dla stanowiska Polski w sprawie unijnego budżetu. Uchwałę autorstwa Prawa i Sprawiedliwości poparło 236 posłów, 209 było przeciwnych. W uchwale napisano, że niezgodna z traktatem o Unii jest dyskryminacja państw członkowskich, w tym stosowanie wobec nich różnych standardów. Uzasadniając projekt, wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślał użycie w treści uchwały słowa praworządność. Praworządność to poszanowanie prawa, jeszcze raz podkreślam, działanie na podstawie i w granicach prawa. Te wszystkie elementy wskazuje ta propozycja uchwały, ona wzmocni mandat negocjacyjny polskiego premiera. Ta moc mogła być jeszcze większa, ale państwo nie skorzystaliście z tej okazji. Pozostaje żałować. Posłowie Koalicji Obywatelskiej w swoim projekcie wzywali rząd do zatwierdzenia obecnego budżetu. Od godziny trwa unijny wideoszczyt z udziałem europejskich przywódców. Początkowo miał dotyczyć walki z pandemią, ale po tym jak Polska i Węgry nie zgodziły się na powiązanie wypłaty pieniędzy z praworządnością, to kwestia budżetu jest teraz tematem numer jeden. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że uczestniczka manifestacji strajku kobiet nie trafi do aresztu. Kobieta jest podejrzana o zranienie racą policjanta. Przed budynkiem sądu zebrała się grupa osób wspierająca zatrzymaną. Interweniowała policja, zatrzymano 10 osób, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. Tłum wyszedł na ulicę, blokując ruch w kierunku Pragi. Stąd działania policjantów polegające na zniesieniu osób. Łącznie policjanci zatrzymali 10 osób. W 6 przypadkach mówimy o działaniach w związku z naruszeniem m.in. nietykalności cielesnej policjantów. Po wczorajszych demonstracjach strajku kobiet w stolicy policjanci zatrzymali ponad 20 osób. Protesty na ulicach trwają od 22 października, po tym gdy Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie aborcji eugenicznej, uznając ją za niezgodną z konstytucją. Za godzinę poznamy laureata tegorocznej nagrody Bookera. To jedna z najważniejszych nagród literackich w Wielkiej Brytanii, jedna z najważniejszych na świecie. Jest przyznawana za najlepszą powieść angielskojęzyczną ostatniego roku. Kto znalazł się wśród nominowanych? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Arundhati Roy, Margaret Atwood, Hilary Mantel, Julian Barnes. To lista dotychczasowych laureatów. Kto dołączy do tego grona, przekonamy się dziś. Być może Diane Cook ze swoją dystopijną wizją świata po katastrofie klimatycznej. Albo Tsitsi Dangarempa, pokazująca nam niełatwą rzeczywistość współczesnego Zimbabwe. Może Douglas Stewart ze swoją wizją ciężkich czasów w Glasgow. Czy też Avni Doshin, pisząca o relacjach między starzejącą się matką i jej córką. Może Maza Mengiste, pisząca o etiopskich kobietach walczących z faszyzmem Mussoliniego w Etiopii, albo też Brandon Taylor, opowiadający nam o studencie, który odcina się od świata po przeżyciu traumy. Dodajmy, że wcześniej na tzw. długiej liście znalazła się książka autora o polskich korzeniach Who We Was, Gabriela Krause, to oparta na jego doświadczeniach z młodości opowieść o podziemnym londyńskim świecie gangów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Krzysztof Łuniewski. I tenis na początek. W Londynie rozkręca się kończący sezon turniej ATP Finals. W swoim ostatnim meczu grupowym Rosjanin Andrii Rublev po dwóch wcześniejszych porażkach pokonał pewnego awansu do półfinału Austriaka Dominika Thiema 6-2 i 7-5. Przed nami spotkanie pokoleń. Hiszpan Rafa Nadal zagra z ulubieńcem kobiet na całym świecie, Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Lepszy z tego pojedynku zamelduje się w najlepszej czwórce w nieoficjalnych mistrzostwach świata. Z turniejem deblowym już we wtorek pożegnali się Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Dziś na zakończenie zmagań grupowych w trzech setach pokonali Holendra Wesleya Kolchofa i Chorwata Nikolę Mekticia. Siódme miejsce w Mistrzostwach Europy w judo w Pradze wywalczyła Julia Kowalczyk. Pewnie nie skacze do góry, bo jest brązową medalistką ostatnich Mistrzostw Świata i naszą sporą nadzieją w tej dyscyplinie. W ćwierćfinale przegrała z Portugalką Monteiro, potem w repasażach z francuską Sissik. Naszą opinię o nieudanym starcie Julii potwierdza trener kadry Mirosław Błachnio. Trudno, żeby medalistka Mistrzostw Świata cieszyła się, że jest siódma na Mistrzostwach Europy. Podczas tej walki Monteiro nieszczęśliwie uderzyła głową i w zasadzie ta walka kolejna, no to już wychodziła z kontuzją do niej. No mamy nadzieję, że nie jest to nic jakiegoś poważnego, no ale troszeczkę tam nadwyrężyła kręgosłup szyjny. Judo zamieniamy na piłkę nożną. Pep Guardiola przedłużył kontrakt z Manchesterem City. Ma pracować na Etihad do 2023 roku. Przedłużenie kontraktu Pepa jest naturalnym kolejnym krokiem w podróży, która ewoluowała przez wiele lat. To efekt wzajemnego zaufania oraz szacunku istniejącego między nim i całym klubem. Korporacyjnie całą sprawę skwitował prezes Manchesteru City, Kaldon Mubarak. Kończymy boksem. Wygląda na to, że Kamil Szeremeta wreszcie doczeka się walki o pas mistrza świata IBF w kategorii średniej ze znakomitym Kazachem Gennadijem Golovkinem. Terminów to na dwóch i w 10 już w sumie przez ten cały rok. Poważnie, od stycznia zacznijmy, luty, marzec, maj. Teraz wiemy tyle dobre wieści. Andrzej Wasilewski mi przekazał, że zza oceanu te wieści przyszły, że najprawdopodobniej, chociaż jeszcze nie ma oficjalnego ogłoszenia, że to będzie 18 grudnia, dzień przed walką Canelo. Dłuższa rozmowa z Szeremetą w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Zaczynamy nietypowo o 18, a po 21 o sporcie dziś na naszej antenie serwisowo opowiadam Malecki. Przed nami zimna noc z deszczem na Dolnym Śląsku. Na Pomorzu deszcz ze śniegiem. Tylko 1 stopień w Gdańsku do maksymalnie 6 w Rzeszowie. A jutro w całej Polsce sporo słońca, ale chłodniej niż dziś. Od 3 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko zachorowania na raka prostaty. Czujność onkologiczna i zwracanie uwagi na niepokojące objawy pozwalają na wczesne wykrycie choroby i jej wyleczenie. Dowiedz się więcej wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Lubię, bo polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia. Zachęcamy do wspierania krajowej gospodarki poprzez świadome wybory konsumenckie, kupowanie produktów i korzystanie z usług oferowanych przez rodzime firmy. Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Grupa Lotos, producent paliw i olejów Dynamic. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Dziesięć minut po godzinie 19:00. Justyna Grabasz, Iwanka Kunewa. Dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję. Czy już Państwo słyszeli? That I could speak to you like there was nothing wrong. Wish I could go back to before I wrote this song and tell you I love you. And you would smile, you'd say me too. But something's changed, it's not the same. And I know it was all my fault. I wasn't there for you when you were falling down, and I wish I was. Oh, how I wish I was. But I'm a little bit broken, and you're a little bit sad. I wish we'd always have each other. Wish it didn't go so bad. Another barman is closing, one we always used to pass. I let them know how much I love you, 'cause you were all I've ever had. I miss the way you say my name, I miss the way you walked. I miss the showers we take and how long we talk through the night. You tell me everything was gonna be alright. Now I'm a little bit broken, and you're a little bit sad. We'd always have each other. I wish it didn't go so bad. Now the barman is closing, the one we always used to pass. I let them know how much I love you, 'cause you were all I've ever had. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Now I'm a little bit broken, and you're a little bit sad. Have each other, I do. I wish it didn't go so bad. Now the barman is closing, the one we always used to pass. I let them know how much I love you, 'cause you are all I've ever had. Oh, Joseph i Calm Down. Piękna, nieco odświeżona wersja tego utworu, nagrana już dla wielokrotnie przeze mnie wspominanej platformy Colors. To jest moje dzisiejsze przywitanie z Państwem. Jak co tydzień w audycji, czy już Państwo słyszeli nowości? I przyznam szczerze, że jestem niesamowicie podekscytowana tym, co się dzisiaj muzycznie wydarzy, ponieważ pojawi się wiele piosenek od artystów, których zaliczam do tych ulubionych, więc niezmiernie się cieszę, że te nowości w tym tygodniu należą właśnie do nich. Jeżeli mają Państwo ochotę się ze mną skontaktować, to informuję, że można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze mail justyna.grabasz@polskieradio.pl, a po drugie numer SMS 71335. Zaczęliśmy spokojnie, więc proponuję dodać trochę energii. Bad Scene. A peppermint, keep it on tight. You got me so good, I don't wanna come down. You and I are all alone. Next day, we're high again. Make it right, maybe you can stay with me tonight. You got me so good, there's nobody around. You and I can stay alone. Next day, we're fine again. American Dream, nieco oldschoolowy, taki kasetowy klimat. Bardzo lubię takie gitarowe brzmienie. To jest najnowszy singiel od zespołu Bad Scene. Singiel, który od razu pojawił się w towarzystwie czterech remiksów. Każdy buduje taką zupełnie inną wersję tego utworu, więc jeżeli się Państwu podobała ta wersja pierwotna, to zachęcam do sprawdzenia, jak brzmi cała reszta. Może coś wyjątkowo Państwa zauroczy. Chwilę temu powiedziałam o moich muzycznych ulubieńcach i jedną z takich moich miłości jest Jordan Rakey. Zawsze z wypiekami na twarzy sprawdzam jego nowe single. No i tak się pewnie państwo domyślają, taka nowość od Jordana Rakeya właśnie się pojawiła, choć tym razem Rakey tworzy pod pseudonimem Dan Kai. Absolutnie uwielbiam ten głos i niezmiernie podoba mi się ta kompozycja. Dan Kai, czyli projekt Jordana Rakeya i utwór Actually z jego najnowszej płyty Small Moments. Przyznam szczerze, że miałam duży problem, żeby wybrać dla państwa jeden utwór z tego albumu, bo to są naprawdę ciekawe kompozycje, więc po prostu odsyłam do całości. Small Moments, jeszcze raz przypominam, dużo przyjemnie tanecznej muzyki. No to może teraz kawałek afrobitu. Ci z państwa, którzy słuchają audycji Trójka Budzi w środowe poranki, już mieli okazję tego utworu posłuchać, ale dla tych, którzy może jeszcze nie słyszeli, Coco Rocco i Baba Ayola. Sapapeu zedeu, sapapeu zedeu, sapapeu zedeu, sapapeu zedeu. Jak zwykle dużo jazzowej energii, Baba Ayola, czyli jak mówi ekipa Kokoroko, utwór, który jest zaproszeniem do celebrowania życia. Przesłanie idealne na zakończenie 2020 roku, na który wszyscy trochę narzekamy. Może będzie lepiej. Warto iść za przesłaniem piosenki i cieszyć się tym życiem mimo wszystko. W takich klimatach jazzowych jeszcze na moment pozostaniemy, choć tym razem przeniesiemy się nieco bliżej. Dziś pojawiło się dużo muzyki z Wielkiej Brytanii, no to może dla odmiany zajrzymy do Polski. Wracamy do domu. Gniewomir Tomczyk i Light Up. Standing on time. turn it over for the second side. Trzecia, autorska płyta Gniewomira Tomczyka, czyli Pieces of My Journey. No trzeba przyznać, że dużo się na niej dzieje. Poza Tomczykiem, który odpowiada za perkusję i sample, można usłyszeć tu kilku innych muzyków. Macieja Kądziela na saksofonie altowym, Zdzisława Kalinowskiego na instrumentach basowych i oczywiście Martynę Kubicz, znaną jako Minty, na wokalu i na syntezatorze basowym. Poza tym goście, między innymi raper Blumantik, jazz, soul, muzyka elektroniczna. Jeżeli podobają się Państwu takie klimaty, to zachęcam do przyjrzenia się tej płycie. A skoro jesteśmy przy muzyce polskiej, to proponuję posłuchać pewnej młodziutkiej wokalistki, która pewnie jeszcze nie raz porządnie w muzyce namiesza. Zadałam sobie dziś jedno pytanie: czy warto czekać na coś, co się nie stanie? Na jeden głupi błysk wokół, kiedy kłamiesz, na jeden miły żart, kiedy chcesz mnie dalej. Bardzo podoba mi się ta jej lekkość w głosie. To Zalia i jej najnowszy singiel zatytułowany Biegnę. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za Państwa wiadomości. Jak zwykle listę obecności podpisał Nikifor. Jest też pan Kamil z Mielca, który aktualnie w Łącku. Przesyłam pozdrowienia i pozdrowienia dla grupy Trójka Usłysz Więcej. Dziękuję bardzo za Państwa obecność. Przed chwilą Zalia wprowadziła nas w rejony klimatów kobiecych. No to kolejna nowość i kolejna młodziutka wokalistka. Big Pig. Outside, my guy is trying to find a little spare time. Unwind with me a minute, I've got red wine. No lies, this is too far. Let's put the tunes on, all out. I wanna see what you make me do. And how I know you're thinking maybe too soon. So keep up. And do you promise me that you'll honor me? Don't give up. Feels Right, świeże, dziewczęce granie i jego sprawczyni, czyli brytyjska wokalistka Jessica Smith, występująca pod pseudonimem Big Pig. Pseudonim, który świadczy, że zdecydowanie nie brak jej dystansu do siebie. A teraz kolejna kobieta i kolejna płytowa nowość. Podejrzewam, że już Państwo słyszeli o Kali Uchis. Wczoraj akurat na rynek trafił jej drugi autorski album Sin Miedo, tym razem w całości po hiszpańsku, choć zdarzają się małe wstawki po angielsku, ale jest ich raczej niewiele. Na krążku 13 bardzo klimatycznych kompozycji. Niektóre taneczne, inne nieco spokojniejsze, a ja wybrałam dla Państwa utwór, no właśnie, chyba mogę to śmiało powiedzieć, trip-hopowy. mis sueños tan completos. Sé que estoy perdiendo, pero luego no concluyo. Me duelen los oídos de escuchar mentiras en un mundo tan falso. Digo tu nombre rezando, tú mi ángel y mi santo. Vaya con Dios. I oczywiście nie mówię o tym belgijskim zespole z lat 80., tylko o nowym utworze Kali Uchis. Jedyna trip-hopowa kompozycja na płycie, dlatego też mój wybór padł właśnie na nią. Ale proszę Państwa, posłuchałam dzisiaj całości i cała płyta mnie zauroczyła. Cieszę się, że po hiszpańsku, bo to jest naprawdę piękny język i niezwykle przyjemnie się go słucha. A teraz nie taka znowu nowość, ale utwór, który absolutnie uwielbiam i wczoraj pojawił się do niego teledysk, właściwie nowa wersja teledysku opisana jako family friendly version. Czy taka family friendly, to bym się zastanawiała, ale nie da się ukryć, że to piosenka doskonała i każdy powód, żeby zaprezentować ją na antenie, jest dobry. Kerosen. Moja ulubiona piosenka Yvesa Tumora, czyli utwór Kerosene, który ukazał się w kwietniu tego roku. No to niech będzie, prawie nowość. Jesteśmy przy gitarach i jeszcze na chwilę przed godziną 20 z ogromną przyjemnością zaprezentuję Państwu utwór, na który czekałam, przyznam szczerze, od dawna. A mowa o świeżynce od zespołu Shame. Ostatni album wydali w 2018 roku. Ja z takim przysłowiowym nosem przyklejonym do szyby wyczekiwałam, aż w końcu pojawi się coś nowego. No i w końcu się doczekałam. 2 miesiące temu wypuścili singiel Alphabet, a wczoraj premierowo pojawił się utwór Water in the Well. Punkowa energia od zespołu Shame. No nie wiem, coś jest z nich takiego, że jestem w nich po prostu zakochana. No i tak dotarliśmy do końca audycji, czy już Państwo słyszeli. Dziękuję bardzo za tę godzinę, dziękuję za wiadomości i zachęcam, żeby jeszcze z Trójką pozostać, bo za chwilę Mateusz Tomaszuk i Konstelacja M. Ja się nazywam Justyna Grabasz, audycję realizowała Iwanka Kunewa i na koniec, już trochę na wyciszenie, Mac Lovin' You. Do usłyszenia.